Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da bugün arşivden sonra isimli konuşma dizisini düzenleyen arkadaşları konuk ediyoruz. Dün akşam da çok ilginç bir toplantıya tanık olduk. Bir konuşma yapıldı. Stavros Anestidis dün akşam konuşmacıydı depoda. Anadolu Rum Ortodoks nüfusunun ortak belleği isimli bir konuşma yaptı ve geniş bir sunumla birlikte bize bu arşivi tanıttı. Ondan öncekileri de ben izlemeye çalıştım. Şu anda da yayında zaten. Bunu da şey yapacağız, belirteceğiz izleyicilerimiz için. Şu anda şeyde Açık Radyo stüdyolarında Göken Ergun, Sarp Renközer, Doğa Yirik'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, bu arşivden sonra dizisini yapma ihtiyacı nereden ortaya çıktı? Nedir? İsterseniz bununla başlayalım. İzleyicilerimize tanıtalım. Gerçi Açık Radyo dinleyicilerin bir bölümü mutlaka daha önceki konuşmaları izlemişlerdir. Ama bilmeyen izleyicilerimiz için bir başlangıç. Arşivden sonra 2016 yılında Türkiye'de tehlike altında bulunan arşivlere dair aciliyet teşkil eden meselelere üzerine düşünmek için bir araya gelmiş bir sanatçı oluşumu. Şu ana kadar 10 konuşma gerçekleştirildi. Bu konuşmaların içerisinde Hasan Özgürtop ve Köken Ergun aynı zamanda konuşmacı olarak yer aldılar. Hasan Özgürtop'un yaptığı konuşma radikal örgütlerdeki görseller ve video oyunlarının bu görseller üzerinde ne gibi atıflar yaptığı üzerineydi. Bunun üzerine yapılan konuşmanın ardından Köken Ergun Betselem video arşivinden seçmeler yaptı. İsterseniz kendisi doğrudan Betselem evet, arşivinden bahsetsin. Ben bahsetsin. Biraz şeye girelim diyorum. Çünkü arşiv dediğimiz zaman aslında düzenlenmiş bir şey anlıyoruz. Yani kendiliğinden var olan bir şey değil. Hı-hı. İşlenmiş bir bellek, işlenmiş bir şey. Ve bunun üzerinde çok tabii şeyler var. Siz mesela dün yaptığınız giriş konuşmasında arşiv dediğimiz şeyin aslında öyle bir nesne olarak ortalıkta durmadığını, yani bir şekilde yok olabildiğini mesela, hı-hı, kayıtlardan silinebildiğini veya şekil değiştirebilir, yani sürekli yeniden işlendiğini. Dolayısıyla aslında bu tip bir sivil girişimin hani şeyi açmak, yani arşivi bir şekilde aslında o bildiğimiz yukarıdan tanımlanan arşiv gibi değil, yani insanların da pekala kendi hafızalarını bu işin içine katabileceklerini, bir takım girişimlerin falan. Hmm. Burada böyle yani sizin şeyinize, bu dizinin içinde sanki böyle bir şey var. Yani bir yörünge var. Yani bir hedef varmış, evet, gibi geliyor. Bazı şeyleri göstermek, yani örtülü bir kalmış şeyleri açığa çıkarmak falan. Özellikle mesela biz de kültürel mirasla ilgili yaptığımız programlarda buna mesela özen gösteriyoruz. Yani biraz farklı okumalar yapmaya çalışıyoruz. Siz birkaç tane arşivin hani böyle yayından kalkan, mesela radikal arşivinden söz ettiniz, hı-hı, değil mi bir ara? Dünkü giriş konuşmanız yani bu şeyi bir parça benim anlamamı sağladı. Hı-hı. Yapmakta olduğunuz çalışmanın. Şimdi siz bize bir daha şey yaparsanız, anlatırsanız çok seviniriz. Evet, yani ilgi çekici sizin de yani dokunduğunuz nokta. Çünkü şimdi arşiv çok geniş bir kavram. Biz aslında arşivin teknik yönleriyle ilgilenmiyoruz aslında çok fazla. Biz Amacımız bir araya gelip bir şeyler konuşmak ve soru sormak. O yüzden arşivden sorunun sorunda soru işareti var. Bu biraz da böyle post akapelik ip tik tik bir durum da değil. Yani arşivden sonra ne olacak, bütün arşivler yok olacak gibi bir durum değil. Hoş, aslında ilk başladığımızda öyle bir durum vardı Türkiye'de. Yani kış başladık ve kışın biliyorsunuz durumlar çok sıkışıktı. Cumhuriyet Gazetesi'ne onun için gittik. Ne olacak? Yani bir şey olursa ne olacak arşive sorusuyla gittik. O sorunun cevabının bilmiyoruz olduğunu öğrenince biz de tabii şaşırdık. Hazırlıklı olmadıklarını herhangi bir şey konusunda, yani diyelim ki kayyum atanabilir ya da bir şey olabilir, o arşiv yok evet. olabilir mi? Evet, yok olabilir. Bunun örneklerini çok gördük geçmişte. Yani evet. o kadar geniş edebiyat kurumlarının arşivleri yok edildi ki, ve basında da öyle. Yani yüzlerce gazetenin arşivleri aslında yok edildi. Bunların hepsi, yani hem de şeyle, bilinçli olarak da değil, bir kısmı şeyle kendiliğinden yok edilmiş evet, oldu. Yanlışlıkla yok edilir. Mesela Rıfat Balin'in bu konuda çok iyi bir kitabı var Türkiye'de. Ya da şöyle söyleyeyim, bu coğrafyada aslında Türkiye diyebiliriz, Cumhuriyet sonrasına bakıyor. Türkiye'de yıkılan, satılan arşivler üzerine Türkçe basmış Libra kitaplarından çok iyi bir kitabı var. Kendisiyle de biz tabii tanıştık bu sayede. Mümkün olmadı kendisinin bir konuşma yapması ama o bize esin verdi mesela o kitap. Bir de dinleyicilerimize şeyi tavsiye edebiliriz. Fernando Baez, Venezuela Milli Kütüphanesi'nin yönetmeni, 10 senelik bir çalışma sonunda bütün İngilizce okuduk, ya o zaten Türkçe'ye çevrilmedi henüz o, İngilizce ismi Universal History of Destruction of Books. Çok başarılı bir kitap. Sanıyorum Salt Kütüphanesi'nde gördüm. Yani orada otoriteyle, yani devlet ve iktidarın arşivle olan davasına dair ipuçları veriliyor zaten bu tür olaylarda. Rıfat Balin'in kitabında da, Fernando Baez'in kitabında da. Devlet istediği arşivi tutuyor, istediğini yakıyor ya da yok ediyor. Ya da bir anda garip bir şekilde ortadan kaldırıyor. Mesela Osmanlı arşivleri, çok tartışılan Osmanlı arşivlerinin kapısının kilidi devlette. İstediğini açabilir ya da bildiğimiz kadarıyla bazı araştırmacıları bazı koridorlara, bölümlere sokmuyorlar. Ama ertesi gün sokuyor. Dolayısıyla devletin arşivle, yani iktidarı elinde tutan kişi ya da kişilerle arşiv arasında çok büyük bir bağlantı var. Zeynep Say'ın da An Arşiv başlıklı konuşmasında tam da buna işaret etti. O çok ilginç bir konuşmaydı çünkü arşive tersten bakan bir konuşmaydı. Biz şu ana kadar Hrant Dink Vakfı olsun, Hafıza Merkezi olsun, işte Küçük Asya Araştırmaları Merkezi olsun, arşiv tutan kurumlarla konuştuk. Ama Zeynep Say'ın yapı bozumcu bir şekilde baktı olaya. Arşiv tutmayanları anlattı. Arşiv tutmak istemeyenleri, tarihe kayıt olmak istemeyenleri. Mesela Kalenderiler Sekti'nden bahsettik ki yeni kitabında bununla ilgili çok büyük bir bölüm var. Biz şanslıyız tabii, kitabın şeyini okuduk basılmadan. Metis yayınlarına çıkacak yakında. Ve Auschwitz örneğini verdi. Yani soykırımda tanıklık üzerine konuştu. Aslında belki kendisi daha iyi anlatabilir bunu. Bilerek arşivlenmeme ve arşivin olmasının imkansız olduğu durumlardan bahsetti. Şimdi tabii günümüzde ya umarız bir soykırım olmaz ama soykırım var, birçok şey oluyor. Dolayısıyla bizim coğrafyamızı da çok etkileyen yerlerde bizim bilmediğimiz, daha önce görmediğimiz arşivler bir şekilde üstü kapatılabilir. Ya da şu anda var olan bir arşiv bu kadar sıkıntılı durumlarda, savaş olabilir bu, başka bir şey olabilir, bu arşiv yok olabilir. Ama tabii soykırım çok daha ağır bir şey. Yani o Auschwitz'te şu imajda, kataloğumuzdaki imajda bu Müslüman dedikleri o kadar acı çekiyorlar ki, secdeye yatmış Müslüman gibi, hani şey bu Müslüman üzerinde anlattı. Zeynep Say'ın orada arşivlenememeden bahsederken aslında arşivin problemli bir pratik olduğundan da bahsetti. Yani tabii bu aslında savaşlar veya şey değil ama yıkım meselesi gerçekten gündemde. Çünkü şey sonrası, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan modernist kamu, yani böyle üçüncü taraf olarak kamunun her şeyi düzenleyeceği ama taraf olmadan bu milli şeye, probleme, soruna çözüm getireceği yaklaşımı bugün biraz şey olmuş durumda, zayıflamış durumda. Yani işte kültür mirasını koruma kurulları arşivliyor ve koruyor. İşte Kültür Bakanlığı işte şunu yapıyor falan gibi. Eskiden buna dair bir inanç vardı. Yani bu şeylerin, resmi arşivlerin sahiden hani bu işini gördüğü ve yeterli olduğu gibi. Oysa ki şimdi bu sabitleyici, erkin içinde yer alan temsil araçlarının, bildiğimiz işte röle ve restitüsyon tekniklerinin aslında neyi temsil ettiği konusunda şehircilik çalışmalarında da bu ciddi bir şekilde sorgulanıyor. Acaba yani hatta tersine bir boşluğa dönüştürdüğünü iddia edenler var. Yani bu hafızayı ve şeyi düzenlemeye çalışan bütün erk biçimleri korumak şöyle dursun, kolayca işgal edilebilecek, kolayca yok edilebilecek, ki Türkiye'de bunun çok örneklerini görüyoruz. Bir database oluyor. Evet. Tabii. Daha kolay bir şey, yani neredeyse av sahasını şeye açıyor, yani avlanmaya açıyor. Yani bu çok tabii çok şey bir iddia. Yani korumak şöyle dursun, bizim bildiğimiz tekniklerin tam tersine onun şeyini yok ederek, onun kendi bağışıklığını diyelim, onun kendi direnç sistemlerini, duvarlarını yok ederek sanki daha kolay penetre olabileceği şeylerin, yok edici şeylerin bir duruma dönüşüyor. Bunu zaten İstanbul'da hani kültürel mirasa baktığınız zaman aslında gözlerinizle görüyorsunuz. Yani bu sıradan insanlar bile hani bu şeyin sanki böyle işte sınıflandırma biçim bir kere. Yani doğal miras, kültürel miras, yok şey falan gibi. Sınıflandırmanın kendisi zaten sorunlu. Hani şimdi şeye bakıyoruz, hani Sarayburnu işte çok önemli bir kültürel miras alanı. E peki Fenerbahçe değil mi yani? Hı. Ya da başka yer değil mi yani? Şehri bu şekilde ayrıştırmak bile kendi başına zaten nesneleştirici ve kendi başına şey olmayan, yaşamı olmayan bir şeymiş gibi gösteriyor. Doğrudan evet, beri. Evet tabii, mesela işte biz hani sanatla ilgilendiğimiz için bizim de aklımıza o şey geliyor. İşte sanat koleksiyonları. Kimi toplamak, kimi toplamamak, ya da hani hatta sanat koleksiyonlarının devamı konusunda bizim hepimizin, sanatçıların soru işareti var. Çünkü bir müze işinizi alıyor belki ama orada bitmiyor iş. Müzenin onu koruması gerekiyor. Örnek veriyorum, Centre Pompidou Paris'teki Avrupa'nın en önemli koleksiyonlarından biri ve devlet destekli. Bugün Fransa'nın durumu iyi. Ya hoş iyi değil ama ama finansal olarak durumu kötüleştiği zaman Fransız Kültür Bakanlığı o bütçeyi kesin diyebilir Pompidou'ya. Bütçeyi nereden kesecek? Arşivlemeden, yani koleksiyonun bir kısmından kesebilir. Şimdi bu bütün dijital işler olsun, resim olsun, enstalasyon olsun, bir bakım masrafı var. Çok büyük bir masraf. Yani müzelerin en büyük masraflarından biri gümrük, gidip gelme, bir de şey, arşivleme ve bakım masrafı. Şimdi elinde diyelim ki 1000 parça eser var, sanat eseri var ve aslında onun misyonu, bir kamusal müze olarak misyonu, toplumsal hafıza için bu sanat eserlerini korumak. Nasıl koruyacak? Sürekli baktırmak zorunda. Bütçesi düşerse bir gün Fransa derse ki sen onların 10 tanesini seç. Geri kalan 90'ı ne olacak? Temizleme onları artık. Ne olacak? 10 sene, 20 sene, 30 sene, 100 sene sonra o eserler yok olabilir. Yani çok şükür henüz o eşikte değil ama kamu sistemi açısından da önemli bir şey var tabii. Burada Açık Radyo'da epey zaman önce konuk etmiştik. Bölgesel kültür yönetimleri var şeyin. Direksiyon Rejyonel Artistik diye işte Fransa'da. Bunlar aslında kamu kurumları. Yani bizdeki kültür merkezlerine benzetilebilir. Türkiye'de de zaten kültür misyonunun nasıl yönetildiğini dikkat edersek aslında şöyle bir şey var. Yönetsel organlaşmada bir açıklık var. Yani bizde mesela kültür merkezlerinin yönetimine genellikle bürokrasiden insanlar atanır. O bir şeydir yani, zorunluluktur. Çünkü dışarıdan kimse kalkıp da bir müzenin müdürü olmaz. Yani bir kamu müzesinin başına mutlaka şeyin içinden, kurumun içinden yetişmiş olan bir bürokrat atanır ve onun da üzerinde de siyasi etkiler genellikle olur. Kendi başına karar veremez, bütçesi yoktur, danışma kurulu yoktur, kürasyonel bir ekibi yoktur. Yani Topkapı Sarayı gibi mesela. Bunlar sanat kurumları da aynen Türkiye'de böyle yönetiliyor yani. Belediyelerin mesela kültür kurumlarında da aynı şekilde. Sonra da bir taşeron işleyişi vardır. O da hizmetleri yerine getirir. Yani bir bürokrasi ve piyasa ortaklığı şeklinde yönetilir. Benim dikkatimi çeken Avrupa'da genellikle böyle değil. Bir kurumun başına atanacak kişi kurumun yani içinden, bürokrasiden gelmiyor genellikle. Bürokrasiden gelenler var. Evet, ama aynı zamanda mesela diyelim ki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ya da işte İtalyan Kültür falan gibi. Bunlar tamamen Dışişleri Bakanlığı'na bağlı resmi kurumlar olmasına rağmen yöneticileri o alanda eser vermiş, çalışma yapmış ve bir proje sunarak seçiliyor. Yani bir arayüzle bir hakemlik mekanizması var. Hiçbir zaman doğrudan doğruya bakanın talimatıyla ya da işte belli dönemlerde işte görevi bitti onun yerine şunu atayalım ya da bir hata yaptı onu değiştirelim. Şimdi bizde Türkiye'de böyle bir hani müze şeyler. Onun için yönetim problemi her zaman ortada. Bunu hasta sanat kurumları için de söyleyebiliriz. Mesela ben resim ve heykel müzesinin çok güzel binası yapılıyor tam karşımızda Tophane'de. Ama nasıl yönetileceğini açıkçası bilemiyorum. Çok önemli bir arşiv. Hani 87'li yıllara kadar neredeyse yani Cumhuriyet dönemi en önemli resim varlığını toplamış. Ondan sonra da arşiv bir anda şey yapmış. Kendi artık toplamamış. Toplamamış. Ondan sonra durmuş. Neden durduğu belli değil. Ama belli ki bir yönetim şeyi de var orada. Problemi var. Ama bugün de mesela nasıl yönetileceği değil mi? Üniversitenin bir kurumu. Yani bağımsız bir kurum. Yani devlet kurumu değil gibi aslında bir bakıma. Fakat gene de benzer problemler var. Yani bu yapılanma meselesi, kültür kurumlarının yapılanması meselesi önemli bir konu. Bu şeyi de etkiliyor tabii. Yani arşiv dediğimiz şeyin aslında bu tür şeylerin içinde bürokrasinin bir alt işlevi olarak gerçekleşmiş olması. Hı. Yani onun açık uçlu olamamasını, çoklu değerlendirme ortamlarında gerçekleşmemesini sağlayacak bir işleme biçimi ortaya çıkarıyor. Demin sözünü ettiğiniz evet. gibi. Biraz da dün akşamki şeye değinsek ilgi çekici konuşmaya Ön Asya Araştırmaları Merkezi'nden Stavros Bey geldi. Aslında tanınan bir kişi, müdür yardımcısı ve daha çok şeye yöneldi. Yani Karamanlı dediğimiz Orta Anadolu'daki bilhassa Konya'da Orta, yaşayanlar. Bilhassa Konya'da evet. Diğerlerinden çok onun üstünden gitti. Zaten kendisi eski İstanbullu. 79 yılında İstanbul'dan Atina'ya yerleşiyor. Fakat 2012 yılına kadar da hiç İstanbul'u ziyaret etmemiş. Çok uzun bir ara. Çok uzun bir ara. 2012'de geldiğinde zaten şehri tanımakta çok güçlük çekmiş. Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nden biraz bahsetmek önemli. Çünkü bir müzik arşivi olarak kuruluyor en başta. 1920 öncesi Anadolu'daki Rum Ortodoks nüfusun toplumsal hafızasına aynı zamanda tırnak içerisinde yöresel türkülerle, şarkılarla başlayıp ardından da coğrafi olarak isimlendirme üzerine ciddi çalışmalar var. Çünkü o dönemki belde isimleriyle günümüzdeki beldeler arasında ciddi farklılıklar var. Konuşmada bunun haricinde Stavros Anestidis mübadillerin psikolojisindeki etkilerinden bahsetti. Çok ciddi sancılı bir dönemden bahsediyoruz tabii. Köken sen ne eklemek istersin? Evet, o hikayeler çok ilginçti mesela. Yani şimdi Küçük Asya Araştırma Merkezi çok ilginç bir yöntemi var. Sözlü tarih ilginç. O açıkladı zaten. O zaman kayıt cihazı yok. Evet, başladığında bu çalışmalar evet. yani 1950'lerden çok erken başlamışlar. Aslında kayıt cihazı var dünyada ama onların var. Elinde yok. Belki daha önceye de uzanabilir. Çünkü hani bu şey 50'lerde tamamen sistematik bir arşive dönüşmüş ama öncesinde de bunun işaretleri var sanki. Yani daha önceki şeylerden bazı şeylerde müzikle ilgili veya şey ama kayıt yok. Kayıt yapmamışlar sistem zaten. Sistem öyle başlamış. Evet. Ve öyle gitmiş. Şimdi mesela Teselya'ya taşınmış buradan işte Niğde'den, Giresun'dan, Gümüşhane'den işte Pontus Rumları diyelim ki Teselya'nın bir eyaletine konmuşlar. KMS açıldığı zaman Küçük Asya Araştırmaları Merkezi araştırmacılarını o sahaya yolluyor. Ve Stavro Bey şey dedi, kapıları açmayanlar var. Biz böyle bir araştırma yapıyoruz, konuşmak ister misiniz diye. O acı bana yeter, ben bu acıyı tekrarlamak istemiyorum diye mülakat vermeyen insanlar var. Bir kısmı kapılarını açıyorlar, ne oluyor? İki araştırmacı geliyor, masa başına oturuyorlar. Sen anlat diyor, o anlatıyor hatıralarını, o da kalemle yazıyor. Ve bu Atina'daki arşivde o defterleri görebiliyorsunuz. Mesela ben gittiğimde, geçen sene ilk tanıştığımızda Atina'daki arşivde Bergama dosyasını bana getirdiler. Çok etkileyiciydi tabii. Şimdi mahalle mahalle dosya tutulmuş. Bergama'nın mahalleleri. Orada el yazısıyla notlar var. Bu kimin dedim, hani Mübadil mi yazmış? Hayır, Mübadil'le röportaj yapan arkadaş yazmış. 1950'lerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Stavro Bey şunu anlattı dün bize. O çok ilginçti aslında. Bu arşivleme sorumsalını çok güzel anlatıyor. Saha araştırmacısının seçiminden geçiyor anlatılanlar. Ve yazıya döktüğü zaman değiştiriyor bazı anlatımları. Yani en başta mesela dil Yunanca olmayabilir, Rumca olmayabilir. Dil olabilir, Türkçe evet. Olabilir, Karamanlılarda olduğu gibi. Ya da hani mesela Arapça diye sonunda hani sorular kısmında bu gündeme geldi. Ama bunu şey yapan kişi, arşivleyen Yunanca. Kişi onu Yunanca'ya çevirmek zorunda bir kere. Aynen. O ve zaman, çeviride zaten gidiyor. Biz, evet, sözcüklerin şey. O zaman kullanım biçimleri, renkleri... değil mi, bu Karamanlıca'nın işte şeyi falan ortadan kalkıp doğrudan diyor bir çeviri metin haline gelmiş oluyor. Evet, o yüzden aslında onların müzik arşivi çok önemli bu konuda. Çünkü şöyle yapıyorlar müzik arşivinde, ya 60'lardan itibaren kayıt cihazlarıyla o beldelere gidiyorlar. Genelde Makedonya'da oluyor bu beldeler. Çalışma alanları daha çok orada, çünkü buradan giden maddeler Makedonya'ya çok yerleştirilmiş. Orada doğrudan kayıt yapıyorlar. Bir kısmı da sonra çok ilginç bir çalışmaları var. Notasyonu yapıyorlar bu müziklerin. Stüdyoya giriyorlar. Başkaları seslendiriyor. Gramofonla, yani o zaman gramofon çağında bunun plakları yapılıyor. Plak arşivleri var. Dolayısıyla orada da tabii ki hani çeviri sırasında, notasyon sonrasında bazı şeyler kaybolabilir ama şarkılardaki his dün bize çaldı. Hani biz de çalabiliriz burada bir tanesini. O his çok hakikaten tüyleri ürpertici. Çünkü direkt dokunabiliyorsunuz neredeyse şeye. Çünkü ses geliyor ve Türkçe bazıları. Evet, Türkçe var ve evet. Bu tabii yani şaşırtıcı bir şekilde metinlerden çok daha fazla şey veriyor. Yani çok daha geniş bir bilgi veriyor. Hı-hı. Metinde düz bir şekilde ne olduğunu, ne nasıl şey yapıldığını falan ifade var ama o kadar farklı şeyleri bir anda müzik verebiliyor. Keşke ses kaydı da olabilseymiş zamanında. Evet, yani o duyguyu ama işte türküler aslında bir metin, bir de aynı zamanda öyle bir şey var. Yani hani metin hakikaten. Özellikle bu topraklarda yani hani İlyada'da yani tonasyonla okunan bir şiir olduğu söyleniyor. Hani bir ritimle okunan. Dolayısıyla bu şeylerdeki bütün dünya kültürlerinde tabii ki bu var. Ama aslında türkülerin içinde ki anlatımın duygusal boyutu çok önemli. Hani orada söyleyenin nasıl diyeyim, tınısı, işte sesi, duraksamaları o şeyi verebiliyor. Yani Mübadil'in acısını ya da özlemini aslında bir ben buradaydım, şuraya gittim, Bergama'da şu çeşmeden su alırdım gibi nasıl diyeyim, yani böyle akademik, sonuçta bir akademik çalışma yapıyorlar, arşivleme. O duygular orada kayboluyor ama türkülerde daha yakın siz onu hissedebiliyorsunuz ama tarifi çok zor işte. Hani ben bile şu anda kelimelere dökemiyorum onu. Evet, türkü. Bunun imkansız olduğunu bilmek önemli ama yani o bilginin temsil edilmesinin aslında mümkün olmadığını tam anlamıyla. Hı. Genellikle çünkü bunun tersine bundan emin olma hali şeyi bastırıyor bu çalışmaları çoğu yerde. Yani işte mesela mimari miras korunacak dendiği zaman işte bildiğimiz rölö ve restitüsyon teknikleriyle sanki o çok katmanlı dokümanı biz temsil edebileceğimizi zannediyoruz mimarlar mesela. Bu çok şehircilik çalışmalarında yapılan analizlerle şehri temsil edebileceğimizi zannediyoruz. Aslında uygun yapmak diye kavramlar kullanılıyor. Halbuki yani bu mesela bir sur parçası olabilir İstanbul'da. Hani üzerindeki çatlaklardan harcının higroskopik yapısının içindeki şeyle çevresindeki üretim faaliyetleri, tarım faaliyetleri ve bunların ilişkileri üzerine falan olağanüstü her şey bir bilgi tekrar tekrar konuşacaktır. Yani bir doküman tek bir şeyden ibaret değildir. Tabii yazı bir tür Asalak gibi Roland Barthes'in şeyiyle bu şeyi alıp başka bir temsil düzleminde bir yerde görünür hale getirirken aslında birçok tarafında örtmüş oluyor. Şeyin problemi bu. Yani o yüzden yani hep metinler metinlerin içine girer ve bu aslında metin şey edebiyat dediğim şey aslında değil mi? Bir tür yazı olmadan yapılan kısmıyla her zaman bir yeniden imgenin yeniden dolaşmasıdır. Yeniden şey yapılmasıdır. Bunu sabitlediğiniz anda bir modele çevirdiğinizde biçimi aynı bile olsa bunu hani Quatremer de Kensi işte bu şeyde 19. yüzyıla çok sorun eden bir kişidir. Hani onu siz kayıt altına aldığınızda biçimi tıpkısının aynısı bile olsa her şeyle belki kaydetmeye çalışsanız bile temsil her zaman temsildir der. Hiçbir zaman dışarıdaki kalanı şey yapamaz, içeremez. Şimdi bu sizin söylediğiniz bana bunu hatırlatıyor. Yani ne kadar şey olsa bile o kayıtlar muazzam bir şey tabii. Çok değerli bir birikim. Bu Cemiyeti Akvam Anlaşması sonrasında değil mi? Bunu öyle şey yapalım. Tarihlendirmek gerekirse Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1924'te mi? 23'te anlaşma yapılıyor ama 22'de başlıyor. Aslında mübadele aksiyonu gidiş aslında. 22'de başlıyor. Ama mesela benim ailem yani benim büyük annem Kavala'nın kuzeyinde şu anda Eleftropoli isminde Pravuşta eski isminde Pravuşta'dan 1915 yılında buraya gelmişler. O zamanki Bulgarların Yunanistan'a inip iç savaş yaratmaları ya da Bulgarlarla Yunanlar arasındaki iç savaşta mübadele anlaşması olmadan gelenler de var. Yani 1900 Birinci Dünya Savaşı ile itibaren hareketler çok daha fazlalaşıyor. Önceden de var ama çok daha fazlalaşıyor. Fakat mübadele dediğimiz anlaşma 1923 yılında kağıda alınıyor. İstanbul ve kağıda hariç. Ben sanki burada bir faz kayması olabilir diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi 1922'lerde muazzam bir göç var bu. Küçük Asya felaketi denen şeyden sonra yani yenilgisinden sonra buradaki Rum nüfusun bu savaşla ilgisi olsun olmasın bütün yerel şeylerden göç etmesi veya işte yani korkarak bazıları tehdit altında hissettiği için kendilerini terk etmesi Anadolu'yu söz konusu. Oysa ki daha önceki savaşların bir bölümünde bu kadar büyük hareketler olmamış. Yani ve Anadolu'nun demografik yapısı tamamen değişiyor. Tamamen değişiyor. Yani bu yani ciddi bir şey bu. Kırılma noktası aslında. 1922. Ondan önceki şey hareketlerin hani hükümranlık şeyi değişmiş olabilir. Başka bir şey. Fakat şehirlerin nüfusunda mesela böyle radikal değişiklikler olmamış. Gene aynı nüfus devam etmiş. İster şu olsun ister bu olsun. Fakat şeyle birlikte büyük bir göç başlıyor. Ben Cumhuriyet'le birlikte. Evet. Yunanistan'ın bir şeyi olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani bir payı olduğunu bu anlaşmada. Çünkü Yunanistan bu göç eden nüfusu barındıramayacağını ve şey yapamayacağını düşünerek belki de yani biraz haksızca bir kararla kendi vatandaşlarını bu sefer o da onlardan vazgeçmeye başlıyor. Müslüman vatandaşlarını Yunanistan Anadolu'ya göndermeye, Türkiye'ye göndermeye çalışıyor. Yani biz hep bu mübadeleyi şey gibi görürüz. Hani iki devlet anlaştı ve iyi bir iş yaptılar sanki. Hani böyle. Halbuki çok şiddete dayanan bir olay olduğunu sonra anlıyoruz. Yani bu Cemiyeti Akvam'ın anlaşmasına bakarsanız Osmanlıca, işte Fransızca, Yunanca yazılmış belgelerdir bunlar ve bu belgelerin hepsinde Cemiyeti Akvam şey sözü verir. Sizlerin yaşam koşullarınızda, standartlarınızda bir değişik olmayacak. Aynı koşullarda gittiğiniz ülkede yaşayacaksınız diye bir şey var. Temel prensibi var. Ve bunun hiçbir yerde uygulanmadığını görüyorsunuz. Yani bunu hem bunun maddi imkanları yok. Çünkü göç çok büyük, orantısız bir göç. Yani göç eden 1 milyon 200 kişi dendi ki o zaman şey için, Yunanistan nüfusu için muazzam bir rakam. Öbür taraftan daha az kişi geliyor. Kişi geliyor. Tabii bu zaman mal mülk değişimi tabii daha şey oluyor. Eşit koşullarda olmuyor. Şey biliyorsunuz değil mi? Mesela bu KMS'nin arşivlerinde de bu çok belli. Şimdi mesela yine Bergama örneğini vereyim. Bergama'dan oraya göç ettirmeye zorlanan insanlar diyorum atıyorum Sevr kentine gittiler mesela. Sevres'e gittiler. Ama bilmiyorum emin değilim. Gittikleri zaman Müslümanların boşalttıkları evlere yerleşmeyi kendileri mümkünse tercih ediyorlar. Ve bir süre, çok kısa bir süre tarihte mübadele işlerken daha gitmeyen yeni gelenle aynı mahallede oturuyor. Ve gideceği Anadolu'yu Rumlardan, oradan gelmiş olan Rumlardan dinliyor. Ben nereye gideceğim diyor. O ona onu anlatıyor. Bak ben şöyle bir yere geldim, seni de oraya yollayacaklar. Ama daha yollamamışlar. Ve bu böyle birkaç ay ya da birkaç hafta çok kısa bir dönemde birbirlerine anlatıyorlar. Çok tüyler ürpertici bir şey. Evet, bazen de anlatamıyorlar. Ben mesela bizim aileden gelen bir hikaye var. Orada da şöyle. Önceden işte Selanik'e bu Karaman'dan insanlar geliyor. Ve aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Daha sonra gönderilecek olan kişilerle. Gönderilecek olan kişiler sadece Yunanca biliyor. Hiç Türkçe bilmiyorlar. Karaman'dan Rum diye gönderilenler ise sadece Türkçe biliyorlar. Ve çok tuhaf tabii evde bir anlaşmazlık var. Çünkü Karaman'dan gelen şey olarak ben diyor bütün eşyalarımı orada bıraktım. Öbürü de diyor ki yani kendisi tabii nasıl ifade ediyor bilmiyorum. Çekiştiriyorlar böyle işte masa örtüleri, tabaklar falan. Bunlar benim kızımın çeyizi diyor, ben bunları vermem. O da diyor ki ama biz orada bıraktık kızımızın çeyizini. Sen oradan gittiğinde alacaksın ama bir türlü anlaşamıyorlar. Çünkü birisi sadece Yunanca konuşuyor. Türk diye gönderilecek olan Müslüman. Rum diye gönderilmiş olan Türkçe konuşan kişi en sonunda dayanamıyor. Ve bizim bu Türkiye'ye gelecek olan kişiye gavur diyor. Sen gavur gavur ne konuşuyorsun diyor. Şimdi bu tekrarlanan bir laftır. Yani gönderilecek kişiye, Türkiye'den gelen kişinin gavur demesi. Türk diye gönderilecek olan kişiye. Çünkü şekil olarak da, konuşma tarzı olarak da, yaşantı biçimi olarak da çok farklılar. Yani bu kimlik meselesi aslında bir imkansızlığa da işaret ediyor. Onu ne zaman bir prototip haline getiriyoruz? Aslında imkansız bir kimlikten söz ediyoruz. Yani öyle bir kimlik yok. Yani Rum kimliği de öyle bir kimlik değil. Hiçbir kimlik zaten olamaz. Ve bu aslında bu kurmaca şey, bu insan hayatını bu şekilde düzenlemeye çalışan müthiş bir şey yaratıyor. Yani ve herkes de bunun içinde yani sahiden olabileceğini zannediyor. Böyle bir düzenlemenin sanki olabileceği, bugün de belki hala olabileceğini zannediyor. Yani insanların böyle düz bir şeyle, bir sınırlar içinde tek bir biçimli yaşama bir şeyi. Tabii yani şimdi mesela en büyük göç şu anda Suriye'den gelen göç. Ve ilginç dünkü konuşmanın ışığında çünkü Yunanistan'dan çok geçiyorlar. Yeni göçmenler. Eskilerinde göçmen diyorlar. Şimdi biz biraz daha alışız bu coğrafyada Suriyelilerin kendi aralarındaki farklılıklarından ama Avrupa hiç değil. Onlar için onlar Suriyeli. Aynı uçağa binip Senegal'e giden bir adam ben Afrika'ya gittim diyor. Senegal demiyor. Kenya'ya giden ben Afrika'yı gördüm diyor. Bir kez Kenya'ya gidiyor Afrika'yı gördüm diyor. Aynı o durumdaki gibi Suriyeli göçmen diye bir tabir var. Suriye'den gelen değil Suriyeli göçmen. Yeni bir kimlik oluşturuluyor. Ve orada o kadar farklı fraksiyonlar var. Ama bunun farkına varmıyorlar. Bizim toplumumuz içinde de var. Evet ama şimdi İstanbul dışına çıkınca zaten insan biraz fark ediyor ama İstanbul'un kendisi de bu şeyi karşılaşmayı insanlara sürekli hatırlatan bir şehir. Geçmişinden gelen bir şey değil mi? Hep farklılıklarla iç içe yaşamış bir şehir. Hiçbir zaman kendisine tek bir şey üzerinden tanımlamamış kimlik üstünden. Şehirler böyle bir şey aslında. Evet. Bunu bir kimlik üzerinden şehri aidiyeti tanımlamaya çalışmak tabii imkansız bir şey yapmak. Aynı bir şehri tasarlamak gibi imkansız bir şey. Epey bir yol aldık konuşurken. Bu arada bir müzikle ilgili bir şeyden söz etmiştin. Çalalım mı o parçalardan birini? Çalalım bence yani çok ilginçti. Hangisini çalalım? Kurt Adamı mı yoksa kilisede? Yalnız Yenli ve Kurt Adam ve kiliseye giderken var. Kiliseye giderken çalalım. Ayrı ayrı da çalabiliriz yani birkaç tane. Tamam ilk önce 7 numaralı şeyi çalalım parçayı. Bu dinlediğimiz Pontus yöresinden, Pontus neresi? Doğu Karadeniz. Rum nüfusu gittikten sonra mübadele sonunda Küçük Asya Araştırma Merkezi kayıt yapıyor türküleri tekrar söylemelerini. Hafızadan oluyor tabii büyük ihtimalle onlar. Hani notasyon olmamış o zaman. Zaten kayda geçmemiş oluyor. Yani zaten tekrarlanarak iletilen bir şey olduğu için yani henüz kulaktan kulağa. Kulaktan kulağa evet. Bunun şeyi yapılmış değil. Yani bir tür hani temsille temsil edilen ayrımı yok. Evet. Ne ikonik ne ikonik olmayan. Evet. Anikonik. Evet. Böyle bir ayrışma yok henüz. Evet. Hem ikonik hem anikonik. Yani aynen. Uygulamayla şey iç içe aslında. Evet. Bu temsil tekniklerinde. Şimdi isterseniz diğer dün çalınan parçalardan diğerini çalabiliriz. O da yine o da Pontus yöresinden bir türkü. Yanlış hatırlamıyorsam başlığı Yalnız Yanni ve Kurt Adam. Doğru. Gelene çoban brama. Seni bende van estigilen, geni trios dine rabin. Geni bende van estigilen, geni trios dine rabin. Γενοιάνες, ο μονοιάνες, γενομάνα χωνοιάνες. Γενοιάνες, ο μονοιάνες, γενομάνα χωνοιάνες. Evet. Köken bize gene bu parça hakkında da bir şey söyleyecek galiba, değil mi? Pontus. Biz dün onu soramadık Stavro Bey'e. Pontus bölgesi olduğunu tahmin ediyoruz tabii ki kemençeden dolayı ama aramızda şeyi tartıştık. Yani bu bir çocuklara söylenen bir türkü olabilir. Yani hani yalnız, yani yalnız kaldığı zaman hani yalnız dolaşma seni kurt adam kapar. Evet. Olabilir. Ama evet, bunu tabii Stavro Bey Açık Radyo'da başka bir programa katılacak kendisi, Evrim Hikmet'e. Evet, onu da orada duyuralım şimdiden. Evet, cuma günü değil mi? Cuma günü. Evet, evet, cuma evet, günü sabah öğleden evet, önce. Şimdi bu şeyi de tanıtmak lazım. Çünkü sizin burada konuştuğunuz, yani çok azını konuşabiliyoruz tabii programın sınırları çerçevesinde ama söylediğiniz şeylerin hepsi yayınlanıyor. Hem program sırasında da bir canlı yayın Facebook'tan zannedersem vardı. Hı hı. Hem de aynı zamanda kaçırdığımız birçok söyleşiyi izleme imkanımız var. Tekrar, hatta belki bu müzikleri bile bize dinletebilirsiniz. Tabii olacak mı öyle bir şey? Kayıtta bu müzikler de yer aldığı için değil mi? Evet. Doğa evet, sen montaj edeceksin. Evet, ben montajlarım. Kayıtta hepsi bulunacak. Onun dışında ayrı bir dosya olarak da tabii ki koymayı düşünüyoruz. Nasıl izleyiciler nasıl ulaşabiliyor diye sormayacaktım ama sorayım. Konuşmalara YouTube sayfamızdan ulaşabilirsiniz arşivden sonra. Onun dışında Facebook sayfamıza da koyuyoruz konuşmaların fragmanlarını. Aynı zamanda blogumuz da var arşivden sonra .blogspot.com.tr. İngilizce aynı olarak zamanda da. İngilizce olarak da afterthearchive.blogspot.com.tr. Evet, İngilizce'ye de çeviriyoruz yavaş yavaş. Şu anda yani geçmişteki bütün konuşmaları izleyebiliyoruz. Şimdi evet, Türkçe izleyebiliyoruz. Konuşmalar Türkçe'de zaten. Önümüzdeki aylarda da onların İngilizce altyazısını yapıp bu arşivleri daha bayağı uluslararası müthiş, zor bir iş. Yani ben sadece dünkü konferansın yoğunluğunu düşünerek bunu söylüyorum. Muazzam bir emek gerektiren bir iş. Yani siz de çok ciddi bir arşiv oluşturuyorsunuz. Evet, evet, biz de arşiv oluşturuyoruz. Aynen, ama evet, yani iyi bir ekibiz. Allah'tan şeyiniz var. Çok açık şey var. Yani her taraftan size şey geliyor. Yani hani tek bir konuda çalışan bir topluluk gibi değil. Sanki böyle çok konuda şey yapan bir alan açan, yani şey için bir alan açan, bu belgeleme şeylerini taşıyan, özellikle özel girişimlere alan açan bir yapıya dönüşüyor ama sadece bir girişim şu anda. Evet evet, ve öyle olmaya devam edecek. Yani bir kurumsallaşma gibi bir şeyimiz yok. Yok. Bir evet, sanatçı oluşumu olduğumuz için tabii geleneksel arşivcilere göre çok daha çevik yaklaşabiliyoruz meselelere. Evet, işte şaşırtıcı ve yeni olan tarafı. Son olarak evet, programın son kısmına geldik. gelecekle ilgili bir cümle söylerseniz programı onunla kapatalım. Bundan sonra neyi izleyebiliriz? Bu serinin son konuşması 30 Kasım'da Cezayir'de olacak. İstanbul'lu bir araştırmacı Serdar Soy'dan Kayıp Ailemin İzinde Bir Lubunya Arşivinin Öyküsü adlı bir konuşma yapacak. Çok ilginç bir arşivi var kendisine. Öncelikle edebiyat bilimcisi. 1930'lardan beri Türkiye'de basılmış bütün romanlardaki eşcinsel öğeleri toplamış. Bunların kaydını alıyor. Bir de 1960'lardan itibaren Türkiye'de sahne alan trans sahne sanatçıların hayatlarını takip etmiş. Yani bizim bildiğimiz belli isimlerin dışında Bülent Ersoy olsun, Zeki Müren olsun çok fazla isim var. O konuşmada onların zorlu hayatlarını, başlarından geçenlerin ilginç anekdotlarını anlatacak bize arşivlerle beraber. Evet, çok teşekkür ederiz. Metropolitika'ya geldiniz. Biz arşivden sonra ekibini bugün konuk ettik programda. Köken Ergun, Sarp Renközer ve Doğa Yiri'ye çok teşekkürlerimizle tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.